Yeniden ben miyim yoksa biz miyiz? Anlamadım, tutmadın, kırıldı kollarım. Peşinden koşmayı denedim, olmadı. O yollar değişmiş, izini bulamadım. Düştüm en dibe hevesinle. Elimi tut en azından, madem kalmamışım içinde. O zaman çık aklımdan. Düştüm en dibe hevesinle. Elimi tut en azından, madem kalmamışım içinde. O zaman çık aklımdan. Dünleri, gülüşleri, nefesim neredesin? Ah yarınım neredesin? Çık aklımdan. Gücü yok ki gülsün sana bu gönül, yine kimlerde uyandın? Bir yaram kaldı bana, bir de ölüm. Neyim varsa sen aldın. Gücü yok ki gülsün sana bu gönül, yine kimlerde uyandın? Bir yaram kaldı bana, bir de ölüm. Neyim varsa sen aldın. En azından, madem kalmamışım içinde. O zaman çık aklımdan. Düştüm en dibe hevesine. Elimi tut en azından, madem kalmamışım içinde. O zaman çık aklımdan. Dünleri, gülüşleri, nefesim neredesin? Ah yarınım neredesin? Çık aklımdan. Gücü yok ki gülsün sana bu gönül, yine kimlerde uyandın? Bir yaram kaldı bana, bir de ölüm. Neyim varsa sen aldın. Gücü yok ki gülsün sana bu gönül, yine kimlerde uyandın? Bir yaram kaldı bana, bir de ölüm. Neyim varsa sen aldın.